Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği Kur'an'ına, mübarek ağzından çıkan sözlere, hadislere iman etmek bakımından, yani benim peygamberimdir, onu Allah konuşturuyor, getirdiği Kur'an'ı Allah gönderdi, o kendi zevkine göre konuşmuyor, Allah'ın konuşturduğunu konuşuyor gibi perspektiften baktığımızda, Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiramla bizim aramızda bir fark yoktur. Herhangi bir sahabi, Enes İbni Malik'ten Ebu Bekir radıyallahu anhuma veya herhangi birine kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyerek Müslüman oldular. Müslümanlık yaşadılar. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinliyoruz. Getirdiği Kur'an'ı dinliyoruz. Kitaplarımız, ilmihallerimiz Kur'an'dan, hadisten alıntılı. Fakat ashab-ı kiramdaki sonuçlara ve bizdeki sonuçlara bakıldığında, yani neredeyse renkte ton farkı bitmiş de renk farkı denecek kadar acayip bir terslik, tezat var birinci nesille bugünkü nesil arasında. Allah'a hamd ediyorum ya da böyle olduğuyla övünüyorum. Yani bizdeki bütün hatalara, bütün çarpıklıklara rağmen mesele iman meselesi değildir Allah'ın izniyle. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh veya başka bir sahabi iman edip peygamberi dinliyordu da biz iman etmiyoruz, haşa, İşte böyle haber bülteni dinler gibi dinliyoruz peygamberi söz konusu değil elhamdülillah. Yani en azından zahiren dış görüntü itibariyle böyle bir problem şükürler olsun yok. Fakat yani birine Resulullah dedi ki deyince hayat duruyor. Bizden birine Resulullah dedi ki diye 100 kere söylenince yine değişmiyor. Mesele imandan değildir diye umuyorum. Fakat bir yöntem farkı kesinlikle var. Bunu bir benzetme ile sizlere arz etmek istiyorum. Bu yöntem farkı ne olabilir? Şimdi kardeşlerim, bir aile ortamında yemek yenirken, işte dedeler, torunlar, babalar, anneler oturduk. 10 kişilik bir sofrada aile ortamında yemek yeniyor. Salonda da televizyon açık. Haberler var televizyonda diyelim. Soframızda 10 kişi hem yemek yiyoruz, sevdiğimiz yöresel bir yemeği yiyoruz. Bir yandan da salonda haber bülteni devam ediyor. Bu 10 kişi o haber bülteninden ne kapabiliyorlardır sizce? Ben varsayımımı kullanayım. Tam televizyonun karşısında oturan, hem kaşıklıyor hem de göz oraya çarptırıyor olduğu için, yani belki oradaki haber bülteninin işte %20'sini yakalamıştır. Televizyona tam ters oturan ya da yandan oturan, o yarım saati yemek sürecinde bir gözü çarpmışsa belki çarpmıştır. O da %1, %2 kulağında bilgi kalmıştır. Daha fazlası mümkün değil. Şimdi buradaki insanlar o haber bültenini sunan spikere veya haber bülteninin konusuna düşmanlıkları yok. Üstelik de özellikle açmışlar bir de haberler kulağımıza çarpsın diye. Ama açılan kulak ve kabartılan kulak sayısı, çapı çok zayıf. Bu yüzden yemek bittikten sonra, ellerini yıkadıktan, dua yapıldıktan sonra tek tek sınansa, hadi herkes haber bültenini özetlesin. Bakalım ne anladınız haberden dense, herhalde yani akılda 3 cümle, 5 cümle kalmaz o yarım saat içerisinde. Olan da zaten bir gün sonra kaybolur gider. Bu birinci tablomuz. İkinci tablomuz, bir insan çok muzdarip. Mesela işte kolunda ağır bir yara var. İşte ilaçlar yapmış filan, iyileşmemiş. Aylarca uğraşmış, koca karı ilaçlar yapmış. Aile hekimine gitmiş filan vesaire. Izdırabı bitmiyor. Sonunda ona denmiş ki, filan yerde iyi bir uzman doktor var. Yani o senin elini bir görüşte keşfeder, tahlil yapar. Hadi ona gidelim demiş, randevu alınmış. Randevu bir hafta sonraya verilmiş, çok uzman, meşhur bir doktor olduğu için gibi bir sebeple. Ve işte doktora gidiyorlar, kimliğini veriyor, bekleyiniz diyor. Doktor filanca ile görüşecek diyor, ondan sonra sizi alacağız diyor. Ya biz uzaktan geldik diyor, herkes buraya uzaktan geliyor diyorlar. Bakıyorlar ki doktor böyle kimseye de yalvardığı yok filan. Şimdi bu hasta yarım saat sonra içeri alınıyor. Buyurun nedir sıkıntınız diye soruyor doktor. Anlatıyor işte şöyle geçtik, şu ilacı sürdük, bak ne hale geldi filan. O arada şimdi ben size ne yapacağınızı tarif edeceğim diyor doktor. Ve tarife başlıyor. İşte şunu yapacaksın, buraya su değdirmeyeceksin filan. Bu hastanın o doktoru dinlediği dikkat oranını ölçmeye çalışalım. Yemek yerken, mangalın başındayken haber bülteni izleyenle bu canı aylarca yanmış bir hastanın son umut diye gittiği doktorun reçetesini dinleyenin ilgi, sese doğru kulak kabartma farkını ölçmeye çalışalım kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi peygamber hadisi dinleyen sahabedir. Öbürü de cuma hutbesi dinleyen bizim zamanımızın Müslümanıdır. Soru bir, hangisi hangisidir? Herhalde o doktora kulağını kabartan ve can havliyle dinleyen herhalde bizim neslimiz değildir. Resulullah buyuruyor ki cümlesinden sonra tansiyonu yükselen, nabzı yükselen ne buyurdu diye heyecanlanan başka? Öyle mi? Hem yemeğe devam hem de ne diyor peygamber bir anlat bakalım diyen uslup başka. Bunun için değerli kardeşlerim, ben şüphesiz vay diye kötülükle lallığı yapmak için bunu söylemiyorum. Yani bir vaka var ortada ve inşallah Teala bari bundan sonra daha güzeli olanı, daha iyi olanı hangisi ise onu yapalım diye bir davet oluşsun diye inşallah Teala bu sözleri söylüyorum. Şimdi kardeşlerim, Bukhari denen sahih hadis kitabı veya bizim evlerimizde bulunan Riyazus Salihin kitabı, adımız soyadımız gibi bilelim ki Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan kitaptır. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik'i Enes İbni Malik yapan o kitaptır. Ama yemin edebilirim ki Ebu Bekir'de Enes İbni Malik'te o kitabı içindeki 1800 hadisiyle bir arada görmediler. Bazı hadisleri duymamış da olabilirlerdi. Onların olmadığı bir yerdeki bir olaydır o. Başka bir sahabi görmüştür onu. Ömrü yetmemiş, onu görmemiştir. Enes İbni Malik için değil belki ama yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın duymadığı hadisler olabilir. Örnekleri var bunun. Ben bunu bilmiyordum diye kendileri söylüyorlar. Bu da tabii bir olay. Buna rağmen 10 hadis duyuyorlar. O 10 hadis onları yer toprağından alıp arş-ı âlâ düzeyine çıkarıyor manevi olarak. Biz yani Riyaz-ı Salihin'i hatmediyoruz. Bir daha deviriyoruz. Bir daha şerhiyle okuyoruz. Yani yerden 10 metre de yükselemiyoruz. Buradaki temel sorun herhalde ilacın niteliğinde değil. Yani hadis aynı hadis. Kur'an aynı Kur'an. Kulaklarda ve yüreklerde sorun var. Algılama sisteminde sorun var. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diyelim ki Medine'ye gittiğimizde karşımızda görsek hangi heyecana sahip olurdu isek böyle bir varsayımda hadislerinde de o heyecana benzer bir heyecan taşırsak hadisler bizim bünyemizi kendi rengine boyar Allah'ın izniyle. Yahu bundan da vazgeçtim bu düzeyden. En azından umreye gidip Medine ziyareti yaptığımızda Mescid-i Nebi'de içimizde hangi huşu ve heyecan oluşuyorsa hadis-i şerif okunurken de o heyecan oluşsa biiznillahü teala yine etkisi çok yüksek olur. Ben hanım kardeşlerimizin özellikle çok dua ediyorum onlar için Allah razı olsun. Evlerinde yaptıkları Riyaz-ı Salihin derslerini çok bereketli görüyorum. Çok mübarek görüyorum. Ama hanım kardeşlerimize de diyorum ki Allah rızası için o gün çay pasta yapmayın ya. Dünyada Riyaz-ı Salihin'deki bir hadisten daha tatlı pasta nasıl yapacaksınız siz? Yapmayın ya. Kimse gelmez. İşte onun için yapmayın diyorum zaten. Pastaya gelenle Resulullah'a gelen sallallahu aleyhi ve sellem belli olsun. 30 kişi değil de 2 kişi gelsin. 3 kişi gelsin. Ama siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evde konuşuyor gibi bir ruh haline sahip olun. Siz bir kişiye daha fazla ulaşacağız diye umut ederken o umut sizden kalite düşüklüğüne götürüyor. Halbuki bir mümin yürek buradan göklere kadar feyiz ve bereket nedenidir. 1 milyon soğuk yürekliden de hiçbir şey olmadığını birkaç kere değil binlerce kere görmüş olduk. İnşaallahu Teala bu uyarı üzerine hadis-i şeriflerden ne tür bir bereket çıkarılması gerektiği konusunda iyi bir ikaz yaptığımı zannediyorum. Mesela hanım kardeşlerimiz veya erkek kardeşlerimiz bugün bizim Riyaz-ı Salihin günümüzdür. Çamaşırdı, bulaşıktı, misafirdi böyle bir şey yok. Evimize Resulullah misafir gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün misafir ağırlama olağanüstü vakalar hariç tabii. Hastalık olur vesaire olur ayrı bir mesele. Yani bugün bizim Riyaz-ı Salihin günümüzdür. Bugün peygamberimizi ayırdık biz. Ne çamaşır yıkarım ne ütü yaparım. Ne misafirliğe giderim, ne misafir beklerim. İki kardeşim daha gelecek. İnşallah beraber okuyacağız. Onların bir tanesi hastalandı, gelemedi. Bir kişi geldi, tamam. Kimse gelemedi bugün. Yok, bırakmak. Oturur, okurum. Niye? Biz hadis okumaya başlayınca, melekler geliyor muydu, gelmiyor muydu? Gelmiyordu diyorsan, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini kabul etmiyorsun o zaman. Geliyor diyor çünkü o. İki kişi gelmediler diye melekler de yoklamadan kaçacaklar mı? Haşa. Şimdi sen niye melekleri kovdun evden? Bak hadisi sen okumamışsın hiç. Haffethumul melâiketü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta gök tavanına kadar melekler kuşatır onların hadis okuduğu yeri diyor. Özrü sebebiyle bir mümin kardeşim, bir bacım, bir delikanlım gelmedi, gelmeyebilir. Cuma'ya da gelmeyebilir o. Onun yerini melekler dolduruyor diye düşünsek hadis bize etki edecek. Hepsi gelmiş, 15 arkadaşlık, 15'i de buradaymış gibi tek başıma o hadisi okurum ben. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Riyaz-ı Salihin'imi kapatırım. Elhamdülillah, meleklerin bereketi bir dahaki derse kadar beni kaldırıp kaldırıp arşa kadar yükseltirler. Allah'ın izni keremiyle. Mantık bu olacak kardeşlerim. Pastaydı, kekti, çaydı, bunlar lakırdı ya. Yani nasıl söyleyeyim, benzetmek de istemiyorum. Yani insanın ya 5 kuruş etmez şeylerle kainattan daha değerli şeyleri aynı tabağa koyması mümkün mü? Mümkün mü? O sebeple hadis okumak, hadis dinlemek kardeşlerim, imanımızla birinci dereceden bağlantılıdır. İlgimiz, tavırlarımız, alakamız, not tutuşumuz, ayak ayak üstüne atıp atmadığımız, heyecanımız, esneyip esnemediğimiz hepsi o imanımızın düzeyini gösteriyor. İşte örnek ne verdik? Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, canını kurtaracak bir doktor tavsiyesi gibi hadis dinledikleri için 3 hadis dinlediler, meleklerle yarıştılar. Biz Riyaz-ı Sari'ni devirdik neredeyse. Her cuma günü hadis dinliyoruz. Durduğumuz yerde sayıyoruz. Niye? Haber bültenini yemek yerken izler gibiyiz. İnşallah bu dalgınlığımızdan vazgeçip, yani Rabbimizin razı olacağı bir amel diye bunu yaptık. Bu kalitede biiznillahü teala hadisi şerif okuyacağız. Şimdi bu sözleri hadisler için söylüyorum. Bir de bunun Kur'an ayetlerinden bir tefsir dersini dinlediğimizi düşünelim. Hiç ona girmeyeceğim. Hiç onu konuşmuyorum. Yani hadisiyle ilgili bu kaliteyi arıyorsak biz, ya Allah, ya Allah. Ben bir acı hatıramı, çok acı hatıramı sizlerle paylaşayım, ders olsun diye söylüyorum. Böyle çok da önemli bir şey değil. Bir yere bir ziyarete gittiğimde benim oraya geldiğimi duyan birkaç kişi daha gelmişler, Allah razı olsun. Ev sahibi de dedi ki, hocam dedi, madem geldin dedi, bize dedi çok kısa dedi bir ders yap dedi. Bu derse buranın hatırası olsun. Tabii dedim, olur dedim. Çay vardı orada, çayları falan kaldırın dedim. Kaldırdılar sağ olsun. Dedim arkadaşlar, madem kardeşimiz rica etti, ben size Fatiha suresi üzerine birkaç söz söyleyeyim de dedim. İnşallah faydası olur derken bir tanesi dedi ki, hocam dedi, biz dedi tefsir dersi yapıyoruz camide dedi. Bu sene içinde bir gündü dedi, hoca Fatiha suresini anlattı, başka bir şey anlattı, o tekrar olmasın dedi. Dedim ki kardeşim dedim, şaka yapıyorsan böyle bir şaka yapılmaz. Ümmeti Muhammed'in ömrü medreselerde çürümüş, 50 sene, 100 sene medreselerde yaşamış 10 binlerce alemi, 1400 senedir Fatiha suresinde çalışıyorlar, bitiremediler. Sen camide imam sana bir şey anlattı Fatiha suresinden, sen Fatiha'yı bitirdin. Bu sözünden istiğfar et dedim. Bu bir ucub. Çok kötü bir şey bu dedim. Dinledim ben orada diye diklenmeye başladı. Baktım durum kötü gidiyor. Peki peki dedim, İhlas suresini anlatayım dedim. Okudum İhlas suresini. Ve işte 3-4 dakikalık bir şeyler söyledim. Yani boş konuştuğumu vehmetmeyeyim diye de vazgeçtim. Tamam dedim, bu kadar yeter. Hadi selamun aleyküm dedim, çıktım. Bu ne kötü bir şey kardeşlerim. Yani Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh, bir ciltten daha çok olacak, büyük kalın bir cilt kadar Fatiha suresi üzerinde tefsir çalışması yapmış. Yani ben bir alim görmedim ki bu Fatiha'nın sırlarını çözdüm desin. Adam belki de Kur'an-ı Kerim yüzünden de okuyup okuyamadın da bilmiyorum da. Ama biz bunu dinlemiştik, başka bir şey anlat diyor. Bu ta baştan bereketsizliğin ne boyutta olduğunun işareti. Yani şeytan orada konuşulacak her şeyi bloke ediyor böyle olunca. Bundan Allah'a sığınalım. Yani bu herkes böyle yapıyor manasını haşa demiyorum. Ama bu bir gaflet ve dalgınlık işareti. Şimdi kardeşlerim, bu anlattığım Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kulak kabartma. Ne buyurdu acaba? Heyecanla, doktor reçetesi gibi Peygamber aleyhisselamı dinlemeye örnek olsun diye 6 tane hadisi şerif seçtim. Bu hadis-i şeriflerin çok böyle bir konu olarak bir özellikleri yok. Sıradan 6 tane hadis-i şerif koyayım dedim. Bu konuya örnek yapalım istiyorum. Yani hadislerin konusunun şu olmasından değil. Açtım hadis-i şerif kitabından, 6 tane hadis aldım. Ama şöyle istiyorum. Şimdi biz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber bülteni gibi dinlenmez. Canımı kurtaracak, yaralarıma tedavi olacak bir doktorun reçetesini dinler gibi dinlenir. Dedim ya. Bu reçete dinlenir gibi dinlemeyi yapalım. 6 tane örnek hadis zikredeceğim. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinci hadis-i şerif, Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedim ki ya Resulallah bana bir nasihat et. Ama öyle bir nasihat olsun ki senden sonra kimseye bir daha soru sorma ihtiyacım kalmasın. Yani şifreyi ver bana ya Resulallah dedim diyor. Müslim'de 38. hadis-i şerif bu. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurmuş ki kul âmentü billahi festakim. Madem öyle Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol. Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol. Bana İslam'ı özetle, kimseye de daha soru sormayayım diyene Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi radıyallahu anha Efendimizin cevabı. Allah'a iman ettim de dosdoğru ol, istikamet üzere ol. Dosdoğru ol demek, yani söz olarak doğru ol manasında değil. Gittiğin güzergah dosdoğru olsun. Sağa sola sapma. Şu fırkaya, bu gruba, bu harama sapma. Dümdüz git demek. Şimdi kardeşlerim, bu hadis-i şerif ne demek istiyor? Ölüm sana gelinceye kadar yalpalama yapma demek istiyor. Bugün yola gir, bu yoldan dönme. Demek ki Müslümanın yolda yalpalama yapma tehlikesi var. Peki yalpalama yapmamak için ne yapması lazım? İhlaslı iş yapacak. Sadece Allah gayesiyle yaşayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini esas alacak. Haramlardan kaçacak. İbadetleri ihmal etmeyecek. İlim takipçisi olacak. Yani bilgisi azaldığı zaman şeytan onu sömürür. Yalpalama yapar. Sağa sola kayar. Şimdi bu birinci hadis-i şerif. Bunu kendimize reçete dinlemiş gibi nasıl uyarlayacağız? Haber bülteni gibi dinliyoruz zaten bunu. Belki 10 defa duymuşuzdur bu hadis-i şerifi. Ama biz bunu reçete dinler gibi nasıl yapacağız? Bugün akşam oldu, bir yalpalamam var mı dinimde? Sünneti terk ettim mi? Gıybet ettim mi? Vesaire vesaire. Var mı? Test ediyorum. Eşimde var mı? Çocuklarımda var mı? Hayatım nasıl? 5 sene önceyle bugünkü arasında ahirete 5 sene daha yakınım ben. 5 sene daha yakın olduğuma göre ölüme ve ahirete kalitem artmış mı? 5 sene önceki kalitede miyim iman açısından diye test ediyorum. Birinci hadis-i şerifi reçete gibi dinledik. İkinci hadis-i şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'den bu hadisi okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim benden şu sözleri dinleyip uygular ve başkasına öğretir? Yani ben bir sözler söyleyeceğim, bunu hem uygulayacak hem başkalarına da öğretecek kimse var mı içinizde? Ebu Hureyre demiş ki, ben yaparım ya Resulullah demiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tutmuş Ebu Hureyre'nin, bak sana 5 şey öğreteceğim demiş. Ebu Hureyre kim? Bir sahabi, yani bir Müslüman. Ben kimim? Bir Müslüman Allah'ın izniyle. Sahabi değilim ama ben de Müslümanım. Ebu Hureyre Muhammedur Resulullah dedi, iman etti. Ben de Muhammedur Resulullah dedim, iman ettim. Her mümin kardeşim için aynı. Dolayısıyla bunu bana da söylüyor. Reçete benim için de yazılıyor. Bu 5 şeyi al benden, gereğini yap, sen de birisini öğret diyor. Hah, çok güzel. Birincisi Ebu Hureyre'nin anlattığı, haramlardan uzak dur ki en iyi kul sen olasın. Haramlardan uzak dur ki en iyi kul sen olasın. 2. Allah'ın kısmetine itiraz etme, en zengin sen olursun. 3. Komşunla iyi geçin ki mümin olabilesin. 4. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki Müslüman sayılabilesin. 5. Fazla gülme. Çünkü gülmeyi artırırsan kalbin ölür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu mübarek hatırası ne kadar tatlı. Allah ondan razı olsun ya. Sahabilik ne güzel bir makam. Bize öğüt veriyor. Ne buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim benden bu sözleri alıp gereğini yapar ve başkasını öğretir? Ben demiş Ebu Hureyre, al demiş, 5 şeyi öğretmiş ona. Sanki böyle 5 parmağına birer halka takmış gibi 5 şey. Şimdi biz bir mümin olarak bu sözü duyduk. Fakat ya bunu haber bülteni gibi duyduk, herkes kendine göre değişik durumda tabii, ya da doktorumuzun reçetesi gibi duyduk. Ben kendimi bilirim. Siz kardeşlerimden her biri de kendini bilir. Birbirimize iddialı reklamlar yapmamıza gerek yok. Bu 5 şeyden hangisi bende ne kadar var? 5'i de var. Ve çok güzel. Elhamdülillah, şükür secdesine kapan. 4'ü yok, bir tanesi var. 4'ünü toparlamaya çalış. Çünkü hepimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı okulun talebeleriyiz. Bir dersimiz iyi değil, öbür dersimiz iyi olur. Her dersimiz iyi olsun diye çalışır, gayret ederiz. Hadis eğitimi böyle bir şey. Hadis bunun için okunur güzel kardeşlerim. 3. hadisi şerif. Ne 3.'sü? Yani dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i haber bülteni gibi mi dinliyoruz? Doktorumuzun can kurtaracak bir reçetesi gibi mi dinliyoruz'u test edeceğimiz 3. hadis-i şerif. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis bu. Bukhari'de 6065. Müslim'de de 2558. hadis-i şerif. Burada küçük bir not, kardeşlerim ısrarla hatırlatıyorlar. Bu verdiğim rakamlar baskı türlerinden dolayı, özellikle de tercümelerinde 3 yukarı, 3 aşağı, 4 aşağıya olabilir. Mesela Bukhari'de 6065 değil de 6061 olabilir. Özellikle de tercümeler yapılırken, yani bu rakamlarla oynanabiliyor. Bazı hadisler birleştirilerek, bazıları büyük hadisler 2 tane yapılabiliyor. Dolayısıyla dediğin rakamda bulamadık diyecek yerde biraz yukarı, biraz aşağıya giderek bulabiliriz Allah'ın izniyle. Enes İbni Malik radıyallahu an ashab-ı kiramın mübareklerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiş. Ey müminler, birbirinize buğz etmeyin, yani nefret beslemeyin. Birbirinizi haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Bilin ki bir Müslümanın öbür Müslümana 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Peygamber nasihat. Birbirinize buğz etmeyin, haset etmeyin, sırt çevirmeyin. Kardeş olun, 3 günden fazla küsmek helal değil. Bunları haber bülteni gibi de dinleriz, doktor reçetesi gibi de dinleriz. Eşimle 3 günden fazla devam eden soğukluk varsa, kadın veya erkek hangimizdeyse, bir senedir oğlumu yüzümde, gözümde görmeyeceğim kadar uzak tutuyorsam, camide namaz kıldığım mümin kardeşimle bile mesafeli duruyor, ona sırtımı dönüyorsam, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem haber bülteni izler gibi dinliyorum. Damıcımı yok bu işin. Yok. Kendi kendimizi aldatmayalım. E ne yapacağız? Doktorun reçete yazdığı konuma döneceğiz. Şeytan bizi haber bülteni izler konumda tutuyor. Ters yapacağız. Bu kadar basit. Çok basit hem de. E böyle yapmazsam ne olacak? İşte doktor dinler gibi dinleyenlerin yeri belli şimdi. Cennetlerde kanatlanmış, orası senin, burası benim dolaşıyorlar biiznillah. Bizim halimiz de belli. Ya sürüngenliğimize razı olacağız ki ölüm bu, ya da onların peşinden gideceğiz. Yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine nasıl kulak kabartılır, nasıl dikkatle izlenir, nasıl gereği yerine getirilirin heyecanını Allah'ın izniyle yaşayacağız. Kardeşlerim, dördüncü hadisi şerif bu testi yapmamız için yine Ebu Hureyre'ye geldik. Radıyallahu anh diyor ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Ya Resulullah, bana nasihatte bulun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızmayacaksın buyurmuş. Sinirlenmek manasında kızmayacaksın. Adam da ben senden nasihat istiyorum demiş. Efendimiz de kızmayacaksın buyurmuş. Adam bir daha tekrar etmiş, kızmayacaksın buyurmuş. Bu hadis-i şerifte Buhari kaynaklı. Şimdi kardeşlerim, burada haber bültenlerinde işte iklim değişikliği oluyor, toplumda kış gribi var, aman dikkat etsin diye haber bülteni geçiyor. O arada da biz yemek yiyoruz. Hemen kalkıp kazaklarımızı giyip aman kışa dikkat edelim diyor muyuz? Yok, biz normal diyoruz. Zaten bir daha grip olunca aileden biri o zaman dikkatimizi çekiyor. Haber bülteni öyle izlenir çünkü. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızmayacaksın nasihatini kulaklarımızla duyduktan sonra sinirlerime hakim olamıyorum deme hakkımız olur mu? Sinirlerine hakim olamama sebebin olan ortamı gider. Doktora git. İş oluşturuyorsa o işi değiştir. Vesaire neyse artık. İşte kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kelimeden yakalayıp cennete giren bir nesil var. Efendimiz ona la tağdab, kızmayacaksın buyurmuş. Peki ya Resulullah deyip gitmiş adam sonunda. O cennette bugün. Bunu biz de duyduk. Korkarım. Bunu sanal olarak anlatıyorum. Bu sözü, bu mübarek hadisi dinleyen pek çok Müslüman, ya benim evde gel de sinirlenme şimdi diyecektir. Sanki bu sözü duyan şu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği adamın evi meleklerin durduğu bir evdi sanki. Ya bizim çevre çok berbat. Onun çevresi sanki şeydi, cennetten gelme bir çevreydi. Öyle değil. Hepimiz insanız. O da sinirleneceği bir pozisyonda yaşıyordu. Ama Efendimiz ona ne buyurdu? Yani sinirlerine hakim ol, disiplinli ol, hemen fevri hareketler yapma demek bu. Yoksa sinirlenmemek insanın elinde değil ki. Sinirlendikten sonra akıl dışı iş yapıp yapmamak insanın elinde. Hemen dövmek, hemen vurmak, hemen sövmek, hemen kaçmak, hemen kırmak, bunlar suç. Yoksa sinirlenmek insanın doğasında var. Acıktığım gibi sinirlenirim de. Ama kontrol dışı olmak, o yok müminde. Beşinci örnek, dedim ya altı örnek zikredeceğim inşallah. Ebu Zer radıyallahu anh isimli sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Tirmizi'den bu hadis-i şerifi naklediyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zer'e nasihat ediyor. Nerede olursan ol, Allah'tan korkmayı esas al. Bir yanlış yaptığın zaman iyilik yap, o iyilik onu temizlesin. Ve insanlara güzel ahlakla davran. Bu kadar. Her yerde Allah'la beraber ol. Kork Allah'tan. Allah'ın olmadığı bir yer yok çünkü, birinci madde. İkinci madde, bir kötülük yapmaman lazım. Ama yaptın. Ne yaptın? 5 miligramlık bir suç işledin. 5 miligramlık da iyilik yap. 2 rekat namaz kıl. Ağzından kaba bir söz çıktı. Tut sen de Seyyidül İstiğfar'ı oku. Ayet-el Kürsi oku. Hem nefsine bir terbiye olsun. Bak bir kelime konuştun, ceza olarak Ayet-el Kürsi okundu. O Ayet-el Kürsi onu hop temizlesin. 2 rekat namaz hop onu temizlesin. Annene karşı surat ekşittin. La ilahe illallah olmayacak bir şeydi. Giderim ayağını öperim anamın. Hem nefsime terbiye olsun, şeytana da terslik olsun. Böylece anamın da gönlünü aldığım için o kötülük de silinmiş olur. Ve insanlara, insanlar hak etse de etmese de sen ahlaklı davran. Çünkü sen müminsin. İşte buyurun, bu hadis-i şerifi de doktor reçetesi gibi mi dinleriz? Haber bülteni gibi mi dinleriz? Herkesin kendi imanı ile ilgili. Altıncı hadis-i şerife geldik. Müslim'den bu hadis-i şerif, 2578. hadis-i şerif Müslim'de. Bunu Cabir bin Abdillah radıyallahu anh naklediyor. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zulme dikkat edin. Çünkü zulüm kıyamet günü bir karanlık olarak gelir bulur. Cimriliğe dikkat edin. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti. Ve cimrilik yüzünden birbirlerinin kanlarını akıttılar. Allah'ın haramlarını çiğnediler. Zulüm ve cimrilik. Bu iki şeye dikkat edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zulüm nedir? Bir canlıya, insan şartı yok, hayvana da zulüm olur. Bir canlıya hak etmediği bir uygulamayı yapmak. Dövmek, parasını almak, fazla çalıştırmak, uygusuz bırakmak, onuruna dokunmak, onun hayatına müdahale etmek, hepsi zulüm bunlar. Hep zulüm. Kafirlerin Müslümanlara yaptığı bir şey değil ki, insan insana zulmeder, insan hayvana zulmeder. Ve cimrilik. Cimrilik nedir? Başkasının hakkından kısmak. Zulmün bir çeşididir bu zaten. Ama bir farkı var. İnsan kendisini de helak eder cimrilikle. Kendisine karşı da cimri olur insan. Öyle bir bela hastalık bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati ortada. Kıyamet günü zulüm bir karanlık olarak gelip sizi bulacak. Dikkat edin, zulme dikkat edin. Cimriliğe dikkat edin, yani mal perestlik cimrilik demek. Çünkü sizden öncekiler cimri olduklarında birbirlerinin kanını bile akıtmakta sakınca görmediler. Allah'ın haramlarını hiç takmadılar. Böylece helak oldular. Aman dikkat edin buyuruyor. Haber bültenlerinde böyle bir şey geçmiş olabilir. Herkese göre değişik. Doktor bize böyle bir reçete yazmış olabilir kardeşlerim. Nasıl bileceğiz bunu? Test ederek. 6 tane farklı alanda hadisi şerif seçtim, getirdim. İnşaallahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberce öğütleri olan bu öğütleri kendimize rehber ediniriz. Allah'ın izni keremiyle de bunları hayatımıza nefes nefes uygularız. Bu bizim cennetimiz olur. Rabbimizin rahmetinin inmesine vesile olur Allah'ın izni ve keremiyle. Kardeşlerim, dua ederken namazdan sonra veya herhangi bir zamanda Ya Rabbi günahlarımı affet diye dua ediyoruz. Doğru bu, gerekli. İmanımı sabit kıl. Aman Ya Rabbi fitneye düşürme beni. Fitne zamanında yaşıyoruz. Doğru bir dua. Ya Rabbi hastalık verme. Hastalarıma şifa ver. Doğru bir dua. Güzel bir dua. Çocuklarımıza hayır ver, bereket ver. Eşime hayır ver, bereket ver. Doğru bir dua. Güzel dua. İbadet yapmaya beni muvaffak et. Doğru bir dua. Şöyle bir duayı da unutmayalım. Ya Erhamer Rahim. Ya Rabbi. Senin kitabına karşı, peygamberinin sözlerine karşı gafletten, dalgınlıktan koru beni Ya Rabbi. Peygamberinin sözünü dinlediğimde, senin kitabından bir şey dinlediğimde anında anlayacak şuur ver bana Ya Rabbi. Bu da önemli. Çünkü Allah bir kalbi onun bir günahı yüzünden, yani bir gafleti yüzünden kilitlemeyi murad etti mi, onun kapısında peygamber senelerce konuşsa bir faydası olmaz. Değil öyle Riyaz-ı Salih'in okumak, hiçbir faydası olmaz. Aman dikkat edelim kardeşlerim. Rabbimin rahmetine sığınıyorum, affına sığınıyorum. Nefsim için ve sizler için dua ediyorum. Yani değil öyle doktorun reçetesi gibi, can simidi denizde boğulan bir adama atıldığında hangi heyecanla o can simidine sarılıyorsa o heyecan ve umutla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine sarılmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Rabbime sığınıyorum. Onun engin ve büyük ve sonsuz uçsuz bucaksız rahmeti bizi kuşatsın diyorum. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.